informacji na dwojkapolskieradio.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wieczorem z Polski do Kabulu poleci kolejny samolot po osoby, które chcą ewakuować się z Afganistanu. Mamy ponad 220 nowych przypadków koronawirusa. Wiceminister zdrowia mówi o stabilizacji przed kolejną falą pandemii. W Niemczech ostatnia faza kampanii przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu. Polska na bieżąco weryfikuje listę Afgańczyków, którzy wspierali naszych rodaków i chcą wydostać się ze swojego kraju, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do tej pory do Warszawy przyleciało ponad 260 osób, w tym kilkoro naszych obywateli. Minister Dworczyk powiedział na briefingu prasowym, że coraz więcej Afgańczyków chce być ewakuowanych do Polski. Na pewno nad ranem wyląduje w Warszawie samolot, w którym będzie około 100 kolejnych ewakuowanych. No a cały czas pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żołnierze Wojska Polskiego pracują, żeby na tą część bezpieczną lotniska przeprowadzać osoby, które się zgłaszają i które zostały już wstępnie pozytywnie zweryfikowane. Dziś wieczorem z Polski wystartuje kolejny samolot, który poleci po osoby chcące ewakuować się z Afganistanu. W ciągu minionej doby w Polsce wykryto 222 zakażenia koronawirusem. Od wczoraj zmarła jedna osoba. W szpitalach przebywa 359 pacjentów covidowych. Tyle samo co wczoraj. Ostatniej doby zarejestrowano podobną liczbę nowych zakażeń koronawirusem jak tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest w tej chwili taka dość duża stabilizacja, ale już nie mamy w tej chwili widocznych spadków ilości zakażeń czy też hospitalizacji. W tej chwili jest to na dość stabilnym poziomie. Z takim tygodniowym trendem jednak zdecydowanie wzrostowym. Obecnie najwięcej zakażeń rejestruje się wśród osób młodych i niezaszczepionych, zaznaczył wiceminister. Osoby od 21 do 50 roku życia stanowią ponad 55% wszystkich przypadków. Czyli widzimy, że ten koronawirus, który w tej chwili jest, ta mutacja Delta, no zdecydowanie dotyka osób młodych i to praktycznie osób, które nie są zaszczepione. Wczoraj wykonano niecałe 70 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych osób w Polsce mamy ponad 18 milionów 400 tysięcy. Informacje zebrała Barbara Góra, a aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ratownicy apelują do właścicieli łodzi, by sprawdzali ich stan techniczny i zadbali o wyposażenie w sprzęt. Wczoraj wieczorem przez ponad 2 godziny strażacy gasili pożar motorówki na jeziorze Bełdany. 6-metrowa łódź nagle stanęła w płomieniach. Pływających nią 2 mężczyzn ratowali świadkowie. Na szczęście nic im się nie stało. Tomasz Kurowicki z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku mówi, że każda łódź powinna być odpowiednio przygotowana. Sprawdzić, czy te gaśnice, które są w komorze silnika, które powinny podczas wysokiej temperatury same zadziałać i jakoś stłumić ten pożar, czy one mają legalizację, czy one w ogóle działają, czy mamy jakąś większą gaśnicę na jachcie, nie taka 1-kilogramowa, żebyśmy mieli gdzieś pod ręką środki ratunkowe, czyli kamizelki, koło ratunkowe, żebyśmy zawsze w porę mogli zadziałać. Dzisiaj na Wielkich Jeziorach Mazurskich ruch jest wzmożony, a to z powodu wymiany czarterów. Zjazd niemieckiej Hadecji w Berlinie otworzył ostatnią fazę kampanii przed jesiennymi wyborami do Bundestagu. Sondaże wskazują na słabnące poparcie dla obozu CDU-CSU i jego kandydata Armina Laschet'a. 60-letni polityk ma jeszcze 5 tygodni na odwrócenie trendu. Za kulisami zjazdu pojawia się wiele głosów wątpiących w sens kandydatury Armina Laschet'a. Poseł frakcji Hadeków Axel Müller zachęcał swojego szefa do ustąpienia na rzecz innej osoby jeszcze na finiszu kampanii. W podobnym tonie wypowiedział się przywódca CSU Markus Söder, ostrzegając, że Hadecy po raz pierwszy od 23 lat mogą się znaleźć w opozycji. To najtrudniejsza kampania od 1998 roku. Wtedy przegraliśmy z Kretesem. Tu nie chodzi już o to, z kim będziemy w koalicji, tylko o to, czy w ogóle będziemy rządzić. Auf Opposition, liebe Freundinnen und Freunde. W ostatnich sondażach popularności polityków Armin Laschet jest niezmiennie na 3. miejscu. Prowadzenie utrzymuje kandydat SPD, obecny minister finansów Olaf Scholz, który nie wyklucza sojuszu z postkomunistyczną lewicą, by odsunąć CDU od władzy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry i zaczynamy od bomby transferowej w naszej Ekstraklasie. Po 14 latach do Pogoni Szczecin wrócił Kamil Grosicki. Oddajmy głos wybitnemu reprezentantowi Polski fetującemu z kibicami swój powrót. Moje marzenie się spełniło. Wracam do domu. Ja i moja rodzina. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jest to bardzo wyjątkowy dzień dla nas. Zespół w tamtym sezonie osiągnął wielki sukces. Chcemy więcej. Dlatego zrobię wszystko, żeby w tym sezonie Pogoń zajęła najlepsze miejsce. I na koniec wszyscy zaśpiewamy. Ależ robi się liga. Boruc w Legii, Podolski w Górniku, Pazdan w Jagiellonii, a teraz Grosicki, który po raz ostatni w Pogoni zagrał w maju 2007 roku. Później występował m.in. właśnie w Legii, Jagiellonii, w Szwajcarii, Turcji, we Francji, a ostatnio w Anglii. W reprezentacji Polski popularny Grosik rozegrał 83 mecze, w których zdobył 17 bramek. Treningi z zespołem trenera Kosty Runiajicza rozpocznie w przyszłym tygodniu. W Pogoni Kamil Grosicki będzie grać z numerem 11, a jego nowy stary klub ewidentnie uskrzydlony pokonał przed chwilą Stal Mielec 4-1. O 17.30 Krakowia podejmie Jagiellonię, a o 20.00 mecz Górnik Łęczna Wisła Kraków. Świetne wieści z czarnego sportu. Paweł Przedpełski triumfował w żużlowej Grand Prix Challenge w Żarnowicy. Na podium stanęli też Australijczyk Max Fricky i drugi z reprezentantów Polski Patryk Dudek. Wszyscy na podium ubrani w plastrony z napisem GP 2022, a to oznacza, że Przedpełski i Dudek wystartują w przyszłorocznym cyklu Mistrzostw Świata. A skoro tyle dobrych wiadomości, to pokerowo podbijam. Przenosimy się do Nairobi, gdzie trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata do lat 20. Kornelia Lesiewicz zdobyła srebrny medal na 400 metrów. W finale dała się wyprzedzić Nigeryjce Uko, ale to dopiero drugi w historii medal Polki w tej kategorii wiekowej. W 2000 roku na podium stanęła Aneta Lemierz. 18-latka z Gorzowa uzyskała dziś rewelacyjny czas poniżej 52 sekund, 51.97. Brązowe medale wywalczyli skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski i Jakub Szymański na 110 metrów przez płotki. Polskie siatkarki grają z Czeszkami w trzecim meczu Mistrzostw Europy. W pierwszym secie górą nasze rywalki 25-20, w drugim jest 7-7. Więcej informacji sportowych w Trójce za 2 godziny. Do usłyszenia. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, a w dzień także lokalnie burze. Nad ranem od 7 do 15 stopni, jutro od 19 nad morzem do 24 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2019 roku zespół Editors wydał album Black Gold, podsumowujący dotychczasową karierę. Kilka dni po premierze płyty Tom Smith z kolegami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali swoje największe przeboje w wersjach akustycznych. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy jutro po 19. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na rytm.

kissing girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Begin. Blink three times when you feel it kicking in. That's Solar Power, słoneczna energia, z dedykacją dla tych wszystkich, którzy kochają słoneczną pogodę i mają już panele. Lord zrobiła błyskawiczną karierę jako nastolatka. To było w 2013 roku, ale nie zawróciło jej to w głowie przesadnie i spokojnie rozwija swoje twórcze umiejętności. Ten nowy album jest bardzo słoneczny, poczynając od okładki, gdzie widzimy, jakby tu Państwu powiedzieć, widzimy zaćmienie słońca. Jeśli idzie o szczegóły, no to muszą Państwo sami na tę okładkę spojrzeć, jak to zaćmienie wygląda. Bo jak wiadomo, nie jesteśmy telewizją, ale robimy, co możemy. Once upon a time in Hollywood, when Carol called my name, I stood up, the room exploded, and I knew that's it, I'll never be the same. That's when the door swung open, and the voice said, we're glad you came. Now I've spent thousands on you, darling, all the hotels and the jets, and I'd pay it all again to have your golden body back in my bed. But I don't miss the poison arrows aimed directly at my head. Goodbye to all the bottles, all the models, bye to the clouds and the skies that are holding the rain. From desert flowers and gifted children, but it got hard to grow up with your cool hand around my neck. Now in my hometown, the sun bathing, my girlfriends are now baby. But every time I smell tequila, the garden grows up. Słoneczna Lord na swojej nowej płycie od okładki poczynając. Muzyczne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia, popołudnie z nowymi płytami. Jake Buck, brytyjski wokalista śpiewający własne piosenki, największy sukces odniósł w 2012 roku jako 18-letni debiutant, wydając pierwszą płytę, która była numerem jeden w Wielkiej Brytanii. No i od tej pory ten sukces ściga. Wydany wczoraj piąty album Saturday Night, Sunday Morning jest bardzo pogodny, jak na jego muzyczne standardy, ale czy to jest metoda na wielki sukces? Zobaczymy. Zresztą nie w każdej piosence jest tak wesoło. Jake Buck, wciąż dobrze notowany w Wielkiej Brytanii, ten nowy album, piąty album w karierze, ale nie aż tak dobrze, żeby aż być na pierwszym miejscu. Zespół The Killers, dobrze notowany w Wielkiej Brytanii, sprawił swoim amerykańskim fanom miłą niespodziankę, pojawiając się w miniony czwartek na koncercie w klubie Terminal 5 w Nowym Jorku. To jest takie oryginalne miejsce, proszę Państwa, na Manhattanie z dużą salą koncertową bez dachu, a więc można mówić o występach na świeżym powietrzu, co w dobie pandemii ma istotne znaczenie. I to był pierwszy publiczny koncert The Killers od 2019 roku, tak więc radość wielka była po obu stronach. Zespół wykonywał utwory z całej kariery i zdaniem amerykańskich krytyków jest w świetnej formie, a z tej najnowszej płyty zagrał m.in. piosenkę In the Car Outside. She's in the house. The Killers przyjechali do Nowego Jorku nie tylko po to, aby pokazać się w klubie Terminal 5. The Killers mają być jedną z gwiazd dzisiejszego koncertu w Central Parku w Nowym Jorku. Zapowiadana od wielu tygodni wielka plenerowa impreza pod hasłem Kochamy Nowy Jork miała symbolizować powrót miasta do normalności, ale tak zwany wariant Delta znanego państwu wirusa postawił te plany pod znakiem zapytania. No z pewnością nie będzie tak hucznie i radośnie, jak to się zapowiadało. Niemniej na imponującej liście uczestników tego wydarzenia znaleźli się m.in. Patti Smith, Elvis Costello, Carlos Santana, Andrea Bocelli i nieodzowny przy takiej nowojorskiej okazji Bruce Springsteen. About the weekend scrubbing off the dirt. Some heading home to the family summer looking to get hurt. Some going down the store wearing trouble on their shirts. Come on! Well, I work for the county out on 95. Oh, no, hold the red flag and watch the traffic pass. Be-bye. In my head, I keep the picture of a pretty little miss. Mister, I'm gonna lead a better life in this world. Working on the highway, laying down the blacktop. Working on the highway, all that one don't stop. Working on the highway, last I through the bedroom. Working on the highway, working on the. We'll be right back. Wielki trawnikowy koncert w Central Parku startuje o 5 po południu lokalnego czasu. Transmituje CNN, ale nie wiem, czy ten kanał dostępny w Polsce. No a jutro zapewne poznamy relacje z tego wydarzenia. Organizatorzy przewidują 16 tysięcy widzów i wymagają dowodu szczepienia od każdego uczestnika. Ważnym wykonawcą tego wydarzenia będzie także Paul Simon, który miał już okazję wystąpić w Central Parku na koncercie znacznie większym niż ten dzisiejszy. Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel. Otóż to właśnie 19 września 1981 roku koncert duetu Simon and Garfunkel na wielkim trawniku Central Parku zgromadził 400 tysięcy widzów i to jest zapis dźwiękowy z tego wydarzenia. Tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts are skipping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be home. Where my thoughts are skipping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all of my words come back to me in shades of mediocrity. Like emptiness in harmony, I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home, where my thoughts are skipping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Homeward bound, wish I was. Oh, homeward bound now. Home, where my thoughts are escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Około 400 tysięcy widzów przybyło 40 lat temu na koncert duetu Simon and Garfunkel w trawniku w Central Parku w Nowym Jorku. To się szybko nie powtórzy. No i tak sobie myślę, proszę Państwa, że świat nam się popsuł mocno. No ale mama mówiła od małego, żeby nie śmiecić i należało mamy słuchać. Program trzeci Polskiego Radia, muzyczne sobotnie popołudnie. Jeśli idzie o polskie koncerty, za tydzień o tej porze będzie już trwał w najlepsze InnoRock Festival, czyli doroczna prezentacja szlachetnej formy muzycznej zwanej rockiem progresywnym. W Parku Solankowym w Inowrocławiu wystąpią Obrazki i Frontal Cortex z Polski, niemiecki zespół RPWL oraz Eivor z Wysp Owczych. Z powodów pandemicznych nie przyjedzie z Islandii zapowiadany Solstafir, ale zastępstwo jest z najwyższej półki. Wielki finał tego jednodniowego festiwalu wypełni zespół Riverside. We'll be right back.